بابن تل حرمان ایک ایتا اس نے بنسی حرم کے رہے حرام کے وہ جو دا اللہ نا چیتا صبح غطر افتا ہونڈو رہے سے دا محرمات موقت کی کنا ترتو کوئی چیتا حرم کی یا ترتو چیتا حرام کی مجھے دونہ منائی حرم نہ بار سے جو حرام نہ ہوا تھے خیر جو جا روا دی سفر کی روانی خریولی سارا میں خر ایسا ایو سے دنگل مرگری کے والا مالی لندرہ تا تا غشر آتا گئے نا دے لاز گا لغشی لندی تے باک والا اور اسے جتا لگی ہو جائے کہ غیوی اولا لکا ادائے والا نبی علیہ السلام تو سلام تا حضر علوان نے سلا یہ تا تا تا یہ لی دی یہ نا یہ تا لتا تا تا اون کرے تو غشی لندی جا تا دا در کی دی یہ نا یہ طرف ہے جتا خودلے کی تجی تر بان تل لے یہ نا نو تے پیغمبر علیہ السلام نے خورائے دا غستا سے بجے تاونے نو روح اجازہ ہوتا او کدای سرو کو نو دگناو کو ناروا دی جان اللہ اور کعبت البیت الحرام دکادی جسا تا گور استا کلکیو جماعت کو خدا غی مقاما غندے کم تے اتابے دے بیا دا اللہ جو زیادہ دب ساتا تا کلکی دی جماعت نا خل و بابی جو پکیتا بغلا با جوڑ کری دیرا با جوڑ کری بے تک با جوڑ کری و عدب بگر داغ جوید بل جو بنیا اسے عدب کتا دا بل جا اسے عدب شروع دی پر دا اللہ تعبا کور عزتمن پایداری پا پاتے کے دل دا مخلو عباد دا بابے دا مخلو تعبا روان سا ختم سا نا دنیا با نی ختمی جی با تعبیل پر اوکال سوکم حی للا نلبا نا دا دا قیامت نخی بھی نا تعبا بروانی جی نا قیامت برا جی دی مانا دا پایداری دا مخلو قوی بقا سبب دی وسر الحرام جسمن نیاس حرام دو وسر با جسمنی و پر نیاسی که بروان و پر وابت انسا تلا قربانی هم قربانی با سر آجات اللہ تروان دی که قاتل با خوبی با تفلی و بد دیتا نکتل والقلائد اون اندار ساره امیلون و امیلون امیلون والا ساره ندیتا دین که نکان رجل ازا خرد و رید الحج تقل رسان من السمر اگر جا تقل حسین من اجدار الحرم دونی طرقہ عربو کی کتبا نو دو گوئی نو دو پاکو باسو دا گئی نو دو پڑو غخو مسجد پڑو وغارا کی دو واتو دا علامو دا دی چلے دو اللہ تجی نو کو دشمن با تو تیر سو نو آبو تو سمیر دا طرفو بچی راتا نو دو حرم دو بوٹو نو دو سانگی نو دو پاکو باسو دا غار تو واتو جا بو تم چا سمیر قالائی دون دو کدن نجی یہ دار پارا دے کی پوش ہوئی کہ اللہ تمہاری دی تولا ایسی پاس کی یو کران دی اللہ پار سبائیں دے دے خفوا یقین کو اللہ دے سخت سزا اور کھولو والا یقین کو اللہ دے غفور رحیم پیغمبر حق بیان کر بدو جنواری پورا سلا نور کا روستا سلے نشتے پہ جمد رسول کی دا اللہ طرف لیکن رسول کامل اللہ تا پتزا چا ترگن دی کرا چا پتزا تائی برابر پلیت و پاک نگے برابر مشرق و ایماندار نگے برابر دنند اللہ دنند غیر کسے دانی برابر ورو آجبک کفیت الخبیث اگر کہ زورو ایتا دیر والے دپلیت سی دینا پاک دیر روپے دیئے دیر روپے دیئے کفیت الخبیث شلک جیس روپے ازارا زمان دے دوسر کو حساب بکران رہا اللہ مالے دیکھان کے برا خوما ہستیو مالے را اکنیر کی کیا ہوتی ہوا مغسی مالے را کوئی زمان تر ازا ستاگی میں زمانی وہ بچاگی میں زمان خبر کیا بچاگی یہ دا خستا رونی تا سلے کی میں دنیا داو کو کیم برخم سے پدیس کے برخم سے ورس روکو میں نے کیا کیا رو سرکو میں جسو سر دا خلی سے میرے جسا سنی دا وہ چیزی میں آرام ہی میں جسو سرکان یہ دا خیر دا والے میں دا غلی میں چاہ جی پلیس کے خوراک میں قابل لی نم خور کے وقت سر فکر کری نو کسرت لو اصل روپو پاگا وقت دور دا لاکو روپونا درنی ہے یو لاکو روپونا نمرا زور لارا تو پینجی سو روپے سرا سری روپے دوتر خلق وغسی تو پینجی سو روپے دن و دوتر کی دروغ کلی دی بس دوتر اگر دی مداری قیمت ہو ولو آجبت کسرت الخبیث اگر کوئی جو روتا ہے گروارے دے پلیت کامیابی پڑے گا ایماندارو ادب ہونا تعلیم اور تربیت ایماندارو امن حکم ڈاللہ تب سنوں نے کہے کسی جنو کہ سردن ستا سے حکم نے پریشان ہو کتا سو وخرا روان دے اگے تو دما نہ کہے داغے نہ مخت تپو سکی نگیا بھی پورا کول ہے نہیں سی حرمت رہا ہے یا جواز اثر تب نہیں سی رسول نے پہلے تپو سکا گلے کینا کہ کم مسئلہ مخل راجی اغز دکوا کہ کم اکیل شک پیدا کی اغزان سن لکا سبا سبا کی بختم سی برا رکی ختم نہیں آخر زیادہ من گری کا تھا پوسوں کا خیر سے پرارو کے تم سے وہ بے وقت مرا دیں گے اللہ تس علی والا شیا کہ وہ رسی پیدا ہوئی کنا وہ خروج دے باعث نہ کنا اور تیسا بڑے سر اثر کے میں سب ہی کہہ رہے کہ بعض خبری نہیں جب بڑا خبر بعد میں شروع کر کن رمجنی تاسو اکا تا پوسو کتنا کلا چرالی گری سی پاہے بان قرآن مصر جنگ پیسی تاسو حکم داری زال اللہ بخیر دی اللہ دے غفور حلیم تو قرآن دے آنے جی پہ مسئلہ بانی نو مسئلہ بسر ترسی اگر کی بچتا پوس جانی خطو تا دماؤ کا مسئلہ سر تورو سگر نسوکونا بڑی ختم جی بے سکر تا بسنے کرو بے مقصد بے فائدے خبرو خلقو کی مقصد سا سنو ابی اشید آئین انکاریان سر کے جانی سرے پہلے ما جعل اللہ من بہیرہ تحریمات دا عبادو او دا او اقسام مجھے کرے اللہ مجھے مقرر کی اللہ حکم ہے یہ کرے میں قانون کرے من بہیرتن بہیرہ دا بہر مدے سلولتا و سلولتے دوسی غضب پولار اولاری کرکو چوتو عطا غورتے دور بچی رو پیدا کرلے او دیس سوائل دا دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو د پیدے کے نظر لنے اس سے مارول مسافر و پلار سن آو و تظر لپیر اس لسل باسم تکلہ و بار بھی سگے پر یا اور جادہ کے تریخو آو پارا جبانی تریخو درا ملی کری اللہ من بہیرتن وز کری سارے تو من بغیر بانی کیا سر رہے کے لگر یہ شکرانہ دا بچا پر من کول دفلان کی پنن گرد دے کی سجے وائدے برک سیرے یہ سرے نہیں معلوم کو پدے بانی کا تنی کا سر سیرے بنیک شریر سنگتی رسے دا قبر سنگتی رسے دا سعید دا سنگنا یاد مبارک ونی بلانجنے تی رسے دا ذکر یہ پرلک سجا براغونی بجی راولو نکوز من دا دیتا نور سعید نمونتا با نقصان راو رسے تاویس غیر سے دا زمین آزاد دا ولا سائبا نخصیت رسے تارے سو بچی دے پرلک سجا راولو سیبوها نداب تری خود لدے مالکا او زمین دا نور ندا دا با گرمی چرتی دا غریب محتاج پکارا و پا فائدہ کی راشی ولا وصیرتن انا وصیرا برغدنی پیدا سی پینزو بچی یا سپک بچی یا تب بچی دا رواج دا عدد دا عرب و رواج دیکھ مختلف ہو مکہ دا ہم رب برغدنی بچی راوری نو بس او بیا پاگے کی پاگا پینزن یا سپگم دل باندے پاگا برغدنی دیا راشی نو دا بچے دے بچے او بچے دی بچی دو جنہی دعای جسمن دی و قدردان دی تو سنو کدا خبر رہا کنا جنہی پسوالک پیدا سی دا مبارک آلا پدی پسوالک پیدا سی نبی آدار یا کنا پالک پسی کہ جنہی پیدا سی دا آلک سپیرا دی آلک سپیرا نوی آلک خطول ما والد ہے والد ہے کیونکہ آلک پسی جنہی پسوالک پیدا سی دا برکتی دا آپ کو جنہی پسی جنہی پیدا سی دا جو بکار کتا چلے ہو جا سپیرا دی گر جا سپیرا روان دی مستوری کی تنی انداب سنگا پیدا سوا مکی دانی نبلا بسنگا پیدا سی دیکھ معلومی گیا کہ دو تولو نو لو اسپیرہ دیتا ہے وان تاور اللہ گوا کہ اس وقت لکا اسپیرہ ہے اسپیرہ کنا پیدا سی انو دیتا فکر لکی کہ امن سوی یا سکو یا عمل ہم سبے سنما اصبہو گیا کافرین وسیلہ وصلت خاہا خام اغا اوخ کیا غبا سو اوخی پر لپسی برار دے چلے وچے با پچے و نخطرہ مگر دا مبارک دے برکتی دی نو دی بانی زمان در کار کول دا بمون که نقصان لرسی نو پری بخوا ولی نیسته یه سید نیسته یه بابا نیسته یه خودیسی که خپل راسه سر برو بانو نا غز پری خود را حما ظهرهو اس برو بانی فرلینی که یه اگه حد داو که نسه جانی تورسی ادبا رولوشی یه حما ظهرهو الواجین اوشو اگه بارو نولی لونی بارو نولی ادبی نسیم شوشو نوز بده پری بو دو بخالیس بو حما ظهرهو دزان محمود کن مجھے کل اللہ مقرر کرے عزت و احترام دہام لیکن آپ کو کفر کوئی اس جگہ پر قبانی پر گڑی بیجی کی امو اگر سے وہ دب رہوی پیدا کر لے سلور یا پنزد و سلطہ خواہا دا برکتی دے دیتا دیتا بسنور اور دین ادھا ایک نقصان کرنے کے سلطوی میں نقصان رہا رسی آبا وقف بڑا سانتا مجھے چاہوئے انہا کہ اللہ اللہ استعمال کریں مردان خواہ اللہ نے لکھلی پر دین صاف ہوتی غریب القرآن جو بھی نقطع او معانی القرآن بفرا بدے کلمات و تفسیروں میں کئی دی خو یہی یو سان کئی بلی بل سان کئی وجہ صدا ماوی رواجون دا عربان مختلف ہو مچاک یو سان تا بحیر پر ایسی فتو ہو بلکہ او بل سان تا ہو بلکہ بل سان تا او سا پر قمائی تفسیروں کو رکھ تختنو کی دیدی نمونی سے اجوی تو خو یہ ایس نشتے ہوئی تکیتا نیچی ریجی چا جو ہوئی تکیتا خو پر تختنو کی ایس نشتے چرگا بان گوی ویدا برکتی دا دا خانه دا منگل استعمالول خانه دی دا استاد نتا پوست که دی سر چی چلو گو نتا فرکانی زال لو خواهوی نزال لو خدا خوڑا نیس بکارا نما بی علا را تا مال را را علا را زکنی چکا علا نمی جاندی را را بدی زال نسا چی چلتا نخما بی علا را تا چا تا چلا را چکا مال را را خواه جا زر جو آسی سپیره ما گو داست سپیره برا سر چی سپیره بگو وہ بس پہ روالے ہوں کبھی کر گئے بانگوائے لے مستیر آگستی را بانگی نہیں لے ہو رہے اگر یہ بانگی پہ جا بانگی بادری پکائے گی کبھی ابھی بانگوئے نو بانگی تو ہوئی کہ آگا زوانا دا بانگی یاو دے نو پدی ہو دا بانگی آگا وہ چیچی کی چوکری سے ایک ماسا رستر گیو جن گئی بانگی چیچی مستیر آگستی بس انتا بانگی کلا کلا مستی دیر سو رکھی نو آگا گئی واسے دوم را گئی دا کو کورنی کی معظم ساتھی اگر کی تیخی دا برکتی ہے نیسے برکتی دا دا دین اخو برکتی دا اوہ دا پلا را را دا اگر فریدن میں بچر کنو برکتی دا دا سی خود اولی علی اولی ناسو دی ما جعل اللہ من بغیرا ولا وصیرت ولا حام ولیکن اللذین کفروا یفترون علی اللہ کذب اکثر عملا آخلون کوئی دین ناسو دی کپے دے نوالی پیدا کار کرو خود نپوی کی نیزان نیچے کسا جو لکڑا راستے دا اللہ و مانا ویدا سا یہ نئی ملا را گلے نئی کسی را ہوڑی بھی بحیرہ دریہ و قلم دریہ یسکون آزانہم و ذکورہم و یجعلون فیہ خلوقہم خلوق الحبیب و یحلقون لحاقہم لحاقہم دا دا منی و دا زادوی رواج دستور تو مختلف رنگوں اسم کشتے اسم خرکو کشتے قلندریہ گیر نکری دی قلندریہ و سرکرہ مصر کے اصل کے اجا پر اسے گا اور طریقہ ہے گا تابل ہوتا مجھے قلندر سے منی نار صاحب آس قلندر بیجل امرہ وسلم ناگو وہ گنوں گلاب کیری آگو زکوم کیری وہ دو گناہ نگا اسیان نگا بچے دو رتا رہا آزاو تا دو اسپنو کڑو مچے بدی یہ پارا کہ گناہ نہ بچن دانی پہ دین دا اللہ کے نو دے دانی پہ رکھا جو رکھا دا گئے پدی کی بحیرہ قال شیخ نجم الدین دارا هم الحیدریت والقلندریہ یسکون آزانہم و ذکورہم و یجعلون بیفیہ حلق الحبیب و یحلقون لحاہم اجیر خی غراب القرآن جیر خیرہ صلیب ابریتانی تریفل ابیدے کے سارے پریخا رکان ہونا سے دل پہ رہا ہوتا اگر غیل میں کنچی کولا سارے میں لکنچی کولا بریتانی لکنچی کولا اب اچھے سے وقتی بری امام بری امام میں بری امام نہیں کہ کیسے امام سروں گا وہاں اچھے سے جوڑے نہیں کی اے سن میں سے جوڑے دے آگا چلے کہ تور لنگو سر تور سر چادر ہو لیکن لما خبرو کہ آگا تواؤن دو تور لنگا چادر چلے کہ یہ جماعت دبا بانی تا اور واسا اسے لگ جانی سری فرق رخصت میں تمہیں پوز دے یہ پیمال تلما سن کے پوز راس ہے بیا پدیل راس استاد زڑکی تو گوتے تو زڑکی نو گوتے دا گوتے ایو دا کاز گول دا ما سکھا مانت تھی را بس دا بخلوا خلی تا تو سوک کو بود سر گنی شکتے تو کدس ہی دی آدھا آہا کہ تم دے دانی برا گلے آہا کاز گول آہا گوتے دا آہا سن پتے سن دوستا نو گوتے خی گوتے نو گوتے نو گوتے نو گوتے نو گوتے نو گوتے نو گوتے نو گوتے نو گوتے نو گوتے نو گوتے نو نبی خلقو جزان ندین جو کہ تحریم ما حلہ اللہ اتحلیل ما حرمہ اللہ جیر خرائی ولی خرائی وی بابا جیوئی چی جی جیری غیر لے حق رے ویتا سو پورا قول رسے نخرائی باوتا نسلقو دو تیلی کتاب نکو اللہ او دیئے کہ مورم لگے گا جی پا گول مور سیون کو تا لگی نادا سنگا لگی والی نئی رشتیا ہوئی رشتیا ہوئی نئی مخبول شراب ورکی غیشتی نشای کی پدی والا دیا مہر لگے ابھی مور پدی داتا نکتا گول مہر ہوئی نہ تقریباً پاسا باب گول مہر نکلے سی جو دو دشانہ وہ سر کر گئی ہم سر کی پختون گی ہم سر لیڈر کی جگہ پختون گی لیکن پختونوں کا ڈگرا روان ہوا تو سجدہ کی مدا کوئی چیز نہیں دی استراد پا اللہ بانی رب العالمین بانی واکثر ہم لا آتلون ادھے دورا پوئی دن پو دن بانی اتباع ہی نکے گی مطلعی رن نکے گی کرے کہ کئی علیہ السلام سے تاسو من رتدہ اکر علی گری دی اللہ علی گری کرے پیغمبر ہوئی ملائی دوئی پورا دن ملا آتی من گلی کن نقفر نصرہ سورہ دا قرار آسیا دلی جا سورو دے دائی تسو چیزی تاقیدہ کی تحریم ما احلہ اللہ او تحلیل ما حرمه اللہ آج تین تاقیدے کے لئے سرہ دا قرصی باقیدی پر بائن کے نوزی مذہب را روان شو و حدنا ما وجدنا علی آبانا ادا مقلبین دا کار کئی مقلبین خستان خوی ماندار دی گناندار ہو کن سوئے نور کن سوئے او تاقیدہ و عمل بانی زیاد خوی ستان بے مذہبہ ستان زیاد خوی مسلمانان قتل کا شیدان کلا ہر طرف تو روپے خوجی ارکی جی اور دغد نظر تو مسلمانوں کو فکری جی اور منگ جہاد کے جہاد مسلمان کے حالات معلوم جی افغانیان کے ٹول کے دا حالت مسلمان وجنی مجاہدین وجی شریر پر رہو جی اور منگم جہاد کے پاتو گورا جہاد پر رہو گورا جہاد کے کہنا گیا تو خود من کو لیکن آج والے پر ہو جو کنان نراغا نا پاکستان وطن کو اور زن تا پاکستانی لکی پی خوری لکی من کنی مالو چی تو کنی رای ادا پتا را پنیز جو پیان کی گئی دا اولی دا کار کئی ذکر چی دلتے که سودا خرطا کی اور شیطانی دی جنال کئی جی ارطا کی جی شیطانی مطوا یسا لکی لاس پا ناما نیگ دا لاس سکتا واتا ودا سواتا او دا سکن قوة دا اللہ خو شیطانی ولی کئی دا مسلمان جسمانی ولی کئی مندار جسمانی ولی کئی دوی حسبنا ما وجدنا علی آبانا ہمیں کی مسلمان ہوئے صدیق حسن خان مانو دو صدیق حسن خان تا تولا گو کہنے کی سنگو صدیق حسن خان خیزہ با جوڑا کری سنبال کری انگریز تا ادری دا سلوک لے تکاو سلوک لے تکاو اگر رو تا بخواکی ہو جوائے صدیق حسن خان مانو دنیا نتا پوسو کا تاریخ ہو گوڑا کہ صدیق حسن خان خیزہ را جن جنوا ساوانی مرسن صدیق حسن یو آگا یہ دیکھ کولا اغد تے دو اغد اقا پیشی با غیر کولا اگریس تا بودرے دا سوک سلوک بے تکاو ابو رو تروس سے اللہ رو کبیسی کی سارتاو جی کہ غیر آخ لما دو بکتر اب تکر سلام نشی ویسی جی خاصن خان من اللہ من ازا پل خدم دا غسی کا چی مانی خود با کارا بائی کا ویسی جی خاصن خان من پیس دو لکوالو خوا اور پو ہو خبردارو لکونی دیر کنی خبیا داون کنی چی من سرا انگریز سے خود کری دی در سن تخرم سر چانی دی دی من دا انگریز وفادار یو دا انگریز نمین کیو او دا گورنر کسی دا چه دیزن بدل سو زمین سر زمین دا دیر جات خبتان دا جللی جللی دا سالتیان کسیم جو الاو جلل ہوتا چه تو زمین بدل سی او تو بلا سی او تو خیوری با ایزتین دا اللہ ورسا خود بیا کوشیزو کتی بیا بلکارا سی دا ایمان دے دو تو دا ایمان آرم دی اور یہ پہلا سنہ بار اکرم حسبنا ما وجدنا علی آبانا اے مریض و مصران و اگر کم سرانی مکر پیس بانی والا ایسا دون انو پسمر روان پسمر آربانی انان دارو زان کلب کر علیکم انفرکم زان تین کل تیرے پا زان بانی خپل زان منسو زان کلب کا زان بچ کا دین دا اللہ از دکا ضروری سے رسو ہے تسو کی خطا شو کلتو ہے تسمر آرے مطلب دا کہ کل خطا دینی دا خطا کنا تا حقوا تا پسمائی اللہ سے تکلیف پریشانی عذاب دا دنیا خر را علی پاغو برا دی او کباگی زبانی ناخرت کی با اللہ در اندر کی حرام خورے مستدے خورے زرغنی بھی کروں دے وغیرہ معاملہ صاف ہے اس کے بعد کے قریب میں خبر بہت صاف ہوتی ہوئی معاملے مسئلے کی ترقی ایماندار ہو گواہی میں کے کرا کی راشی ہو کے پاس مرد مرد راشی بہانی کی جانا کو چلنا سننا جائے وہ خون اپنے خود رسی چند ہوتا ہے اس کے وطن بھائی شہادت اسماعیل گواہی بھائی جو وطن اس کا سنا اسی ایماندار یا بوتن نور رساسن ایماندار نیسے نو فاردی دے دغرے یہودی دے یا تیرنگے دے یا بل فاسق دے آگواہان کچھ سفر خبر بینان تم ضرار تم فلال کہ تیرے چاس ہوتی ہو تو مرگ اللہ کی سفر ہو تیرے بروی سی تاستا غم دا مرگ پریشانی دا مرگ نو پرس بیشار کہدا واقعیدہ سے شروع دریتن سفر بانت لے دو کتابیانو یو انساری دے پلاری بانی سامانون داو چی بیتر کی بخرسول سنگی سے دیوا از بیتر کی بخرسول دا سی گرزی دبا نو دو چی لارد پلاری اگنا جوڑا سو چی خرسکری اگر سینو نا جوڑا سو نو کور چی سنو پا سامان کی بزرو تا معلومو زورمو پکیتا چی دا بخرسوم نور با اخلم بیا بخرسوم نور با اخلم ناغت چی مریدا اخیارو ناغت تول سامان خپل اکود پرچہ باندھی لکھو سردا ہزاروں پرچے تو پٹ گئے تھے فون آ رہا گئے تھے روم کو مر سن زنا کا سامان دور وہ بالکل مر سے جو سنبھال کے کسی طرح سامان راوڑ ارے کی اور کیا بولا کہ مر سو اور سامان منگا راوڑ سو وہی خو کو سامان اس کا سنی کرا نو پرچہ پہ کیا ملتا نو پرچہ کی ضرور ہوں بولے ذر نہیں بولتی مسلمان سامان کسی منگنی دادو پڑتی اور تلاش کا سمندر من کرا ہو جی سیدا مسے اب کا سمندر ہو کر خبر خلا تو سر روس تو پتہ ہونا کو رکھو دارا چاہو زاری پہ مہتا کی بیا منزلو ایک کم دی اپلانکی اپلانکی را ہو لیلالا راکنی دلالا ایخا بعض رویتین کی دام را دی کہ پہ دانا دو تن کی یو تن زنن برداشت کھولا کہ دام خیانت کرا دے ظلم ہم کو مسلمان ہم سو بدل مسلمان سو ناغوی کی مانگا دا شو پس کرو ابیا خاص کرو زما پہ جمع دمرو روپے کی دکھا واس لکھا یا غصر مفہوم بانی دے پلف میرے کارب من کردئی کل رفتار مدئی عید من کر خود خبر کی تقدیر میں پی گی میں قسم ہے غول رہا تھا وہ قسم کو پاس مل رہا تھا مسئلہ رہا تو قرآن کا قانون کو دو بانی ذکر کی میں دے جنہیں مسئلے سے کہ سفر کی چلی ہوئے گواہان نہیں سرے میں نور کی خیر دے گواہان کو تو فرق نہ کہ تعلق سمان باللہ میں تیرا والا سچ کے نو تو خلاص ہوگا کہنا کہ سچ ہو کے نشار با کہتا ہو پس دمان دنا نوز دمازی گر حدیث کم راضی علی معنی ملی کی نوز دمازی گر ذکر دا دیر دا خطری دا وقت موز دے اللہ رب العالمین تا دا پیش کے دو دا روز پمینیو کی دا آخری مجھے بل ادا کہ دے وقت خلق پکار کسب روسا بل سے باندھی بندی نہ دا مجھے تبیر گران دے نہ دے وقت کے حاضر سے دی مسلمانان نہ دا طول کو مخ کے پکار دا ذکر دو بہری جی دس نیچے کی خبریں تو خبری اور وری درو ہوئی جی تو خبری نہ دا طول کو مخ کی بھائی سے خبر پا کسی بندہ کہتا سو اشار بہت آئی پس تمام جنا ہے ان دماغ جگر یہ دو با قسمون ہو کی پنندہ اللہ بانی لا دے گیری الحالف باللہ حالف دے غیر با شرک دے تو عقیدتن نہیں نسوئی شرک دے کل کلو لکنگا اور کولا لوئی جوان دیتا ہوئے پیر بابا دیتا ہوئے تو کرائی دی بری والی کا دا بے ذکر کولولا جس سے بنے تیارے دا دا بلا قسم دے لورکاو نبو بے تو زیارت کا بابو تا قبرستان تا اور قرآن شریف بہت پڑا بہت پاس خوک ہے صورت برات مال جوی مال جو پی دورن دا پا جب ہو چاہتا ہے دا پا چاہتا ہے بلا پا قرآن تا مال جوی دا پا جب ہو چاہتا ہے دا ایسا قسم سر دا لوازم ہے لکلا کول و پار در جو چاہتا ہے نا قسم دن در کن کو تیلی بے کی تیلی کی دا تیلی ہے دا قبر چا دا غفو دا با قرآن شریف برا تکای ریتا با تیار ہے ریتا با تیار ہے دا زیارت تا تیتا منا تیار ہے خبر دا منا لکھ دیکھ قرآن ذکر کی من بعض صلات سمن کے پنند اللہ نہ پنند غیر بانی امیر تب تم خدا لکھ تا سکو جی درو گئی نہ قسم بدا سکی نہ کو منگا پر یہ قسم باری معمولی ہوا جنی دنیا دنیا تو لوگ لگا رہا نہ تو درو قسم بائے گا نہ کو اگر کبھی مال راتن جی وہ لو کا نزا کروا اگر کبھی سمن راتن جی پگڑ پوری دنیا میں کو کرو تو قسم نہ رکھنا یا لو کان اگر کبھی سو کسال قسم کو ہم دا قربار استدار درو قسم نکن ادا بھوئی نپٹو منگا حق خبر دا اللہ یقینن منگا پدا وقتی خام ارسکل خواب خاصو دا گنانگارنا مجرمان تا سلی جی سرے دا قراخی کی فائنیو آسی من قلبو درو اکی نگر مجرم دے لمن الاسمین منگا دا دل زنجان نسو خلاص سفر سلکنا او جیم زردان دے نکو پتا والا گولے سلو غصورا پتولا گولا سلا معلوم کیا او سلا خبر ہوا کیسو تبھی جدا دوارا کرد کار دا گناہ استحقا اسمن فعلا مستحقا بھی اسمن حق دار شیری غل کسی سکار کی دے دا گناہ درو گیری قسم دا دوا کرد نجا بو جتن نور اجری جیو پجر دو بانے او دو من کر اغام الدائیان باغو پجیشو او در دل مطلب نامی زیموارا او که دل او داغا دو پجایت پچا مخت داواوا نو او سا او مدیان سو داغو پجای دیشو منکر سو چه حق منتا پورا نوی را رسوله حق داغی مطلب داو چه غبا نکر لازه چه تا لاله کنا رسی نو دار دوارا با تنگا دانی بی پنین دار لابا نین ربل خدا بسو کی من اللہ بی نستا قارین جی بدا آچانا چه حق را غلے دے سلاف داو استحق ثبت الحق علیہم ثابت شعر یقینی شعر حق دو خلاف اول شعر حق باقی ادریج جتنا نور دو پجواری چوب الاولیان زیاد میں جی مرتا ذکا کہ زیاد میں جی دن دا غبرخ رکنا یا دخ زیاد دا الغنم بالغرم ندکا سایدہ زیاد دا نتاوان بو مغسان ترازی الاولیان نزدی مریتا نکنزا بگی دا جو آیا پنگ دا اللہ بانی چی زمین دا ہوئے نا از زمین دا سعادت دا لائق دے دا قبل اور سعادت دا دے دو آونا دو دو پائی چی درو دی از جاتے نکونی اکرہ منگا پا سعادت تی یقین منگا پا دا وقتی خام خاصی ہوئے جاتی خورونا دا اکرہ فیصل پا دین نمبر سلو فیصل آگو تا والا سلو احق الور کسو بدیل ابن ورقا عدیو ابن بردان ادا سنتا یہ تن بل مفصلہ بدل سے ذالک آدنا مطلب سو فسلام را لگن کنزا بگر پنند اللہی عمل لسر کفر لسر کنو کئی کی بل پنند مائی قصد کنزا کے دے قسمو کئی فجارت پر اتوی اللہ سے گئی اللہ بخبر اکئی بابا با جو اوی گرہ کی خلاب دیو کو با خود انجانو کارو با نیزی رتوی تر قصد سرا کہ وہ بچی دو شہدی یا تو بھی شہدہ یفعلو بشعوبہ کی شہدی تیس بکی رانجی بکی رابوی شہدی علاوہ جیا پا مخبانی یعنی تسیح ترکا یا کم نہ کم دبر خبوشی کنا یا بغیری گیری چوبا گردلشی کنگاگانی نور تا پرد کنگاگانو قسم نزدونا یارا بے پزر کی پرتائی کے منگا خطا یو نو سکس و پیدا سولن دی نور اللہ قسم بیا ورکی زمنگا دے فیدی کی ویرے گے دالنانا وقت دے خبر تزان کو ویسنعو افہمو اللہ قسم نروانی خلق چیو تین کی دیدننا کلک تو دیدی نیبانی وہ تین کی دیدننا اللہ انہ قسم اتائی یوم ایدنا اللہ و رسول تخویف دے اور نفس صرف العلم تاخیر کے عیسا علیہ السلام کو ٹول انبیاء نا کلہ کی بغن کے اللہ علی گلی تپس بتی نکی کنا وہی بہتا سنجواب در کے شیطا صلا وہی با پیغمبران من کے اس پتہ نشتے لا علم لنا فرسن بلے لا علم لنا انکان تا اللہ ملغیوب اس پتہ نشتے من کرا من کا بے شکتے کیواری تو تیجن کے پتولو ہے ببانی بکم اچھے ستا پوسکائی پڑی غیر تیجن کے تیجن کے پتہ نشتے رہے عیسیٰ علیہ السلام قول کی تفصیل ہے جکنا اللہ ما علمتنا لئے فرسن اللہ ما علمتنا عیسیٰ علیہ السلام سلام ہوئی ما تو پتہ نشتے دیدائی نے کتارا تفودلی اتا تو پتہ دنکا تعلم ما فی نفسی مجینا نبائی ذکر کرو کہ جن کے در پتولا ہو کہ پانا جن مخلوقنا نمنگا انبیاء تغیب نکی جی علیہ نصورات و تسلیمات عالم الغیب اللہ جمع ویلو اول حصہ کی صورت کی اسرار کی فعلیہ دے کارونو من جانی کارونا نو دین کے سر کے اعتقادی فرق اور نفس صرف العلم بعد طول اسرار کو جر لگا کہ پتہ لگیو تے کہ زمان ناوری اور زمان ناوری خبری سو لوگ نکل وہ دا اگر کیا سی جتا پتہ لگی اور دے مانا خبری جی مجھے تو پہ متاجہ علم دے یاد کیا کہ یہ ریو اللہ ہوئی با اللہ مازی یہ ریو اے عیسیٰ جید مریم یاد کہ میرا بانی نے دباری اصلا پہ نور کرتی نے مضبوط کرے تو پہ پاک روح جبیل آئے صلات و سلام بر سراؤ اور غبا سخت اور رات کے دن مر گرو مداخل سے نہیں سر کری خبری کوئی خلق سرا کوئی کوئی بانیوں پگاکواریوں وکاران فغسوالی الفو کو پروکوالی جاری من افضل حالتین من غیر تفاوتن خبری کوری خلق سرا پروکوالی بانین دغتان خبری کری اور دا دکی اخصاص تو یواز دادا اپ پرو ملکم یاد کا چنی خودل اتا تا لک آل کتاب لک آل خط یار کتاب کتاب لست جن سل کو تو نمکنی کتاب موالتا اللہ خودل اپو دادین آتو تکل حکمہ اتالمی تیم بیندر کلا تورات فاہم دا تورات اب انجیلم یاد کا چی جورل دا جی تخلق جورل تا استقبال ویردی برات چی نتاقق و یقینو تی حالت دانی استمرار خطی نبا دا جور کو کسی دا جور کو مرغبا دا جور کو کہایات پایر پسکل مرغب باری نما پی جازا بیزی حکم زمان جازا دا مرغب جورو دی دا نور نتاقا رون ابرج بیجنی جمع پی جاگا بانی اوکر چی براو باسم ملک بیجنی جمع پی جاگا بانی موجود سر گندے کمرے جندے کرو او یاد کیا کرتی منکو دا نیسا ایستانا ستاد ایمان در آورننا یا پتا بانی ستاد وجرنا کرتی راوی تاوی تا ساو بایدنا نویلو کافر ہوگونا ندے دے ندے دا بابے کی سویلی کنگا دیئے سرگن جبرو سور باطل پوئی نہیں دار لیکن غلط خبر غلط خبر ہو سر گندا ہمارا صاحب عادت کو علاج دبائے نو بر سے تعدید دنیا ہم ہو کئی میں اصل مسئلہ کو سورا کی کتاب نو بہن چلا گیا آیات کا کہ وہی نکلے اور ضرورت میں چلے ہواریوں نے مخلصان سا گردان کری ایمان والے پناہ ما پڑی گری بھائی نو گما گلیوا اور دائیں میری وسط جرمنا مسلم صورت عالی عمران اخرم داتے سے یاد کا چکر ایری افقارا مخلصان ویلی منگل خوراک پکار گئے تو چکر ریب و نراسی زمانگ ایمان جوشی مضبوط چی اے ایسا جید مریم او بچی حل جستتی ہو او بچی رب سا دا معنی میں چی اغسر دا اللہ پا قدرت کے سکتے او دا جیل ویلی کہ صحیح تو ہوئی خدا دولت مندی ایرے تو وقت ویلی سی تین دور فرمانا راتی مانا دورا کوئی مسئلہ زال لگا رابا کیا ہو کنا اللہ کا منگ لگا اوکی ہو کو بہنی کی قدرت خوش کرے تو منگ لگا اوکی ہو کنی کی ستا جو اولو قدرت سے اللہ سرا تو پدے توان لارے کدا خبر ہوتے ہیں مجھے کدا منگ لگا کدا منگ پار سوال ہوتے ہیں توان لاری او بکی رب دے کہ رو ورد انبال تیار خوراک جسمان دے طرف آن یہ چک سائی ویرے گے گا اللہ نے کہ ایماندار پا لازمی اسمینا مکوائی ایمان دل غیب راوڑا ہے بگی ایمان دے سی مشاہدی ندوئی ندسی نیو منگا خورا دا چیو فروکینا ونک تطمئن قلوبنا اچھ سارے سیدنو زمان اپو اسو پدی خبر بانے تو سرگندا کہ تارا فریشیا کری تارا فریشیا کری اسو پدی بانے منگا ثابت کرن کی ترخرا پوری منسا آئیدین اللہ منگا دارا لے کروا ادا پس منگا قسم و خسالی رو جی عیسیٰ علیہ السلام پوچھ پر نیک نیک لگیا جی اوی اللہ ربنا انزل علینا مائدتا من السماء اللہ رب از منگا او رو پنبانی تیار خوراک رو لے گا تیار خوراک دا اسمان طرفا کسی ملا خسالی دا اولو پارم در سنو دو پارم مانتر اخرا جدا خسالی آدو اسی بابا نقد قدرستا پر استنوال دمابانی رجی راکم اللہ اتو خیر راجتین دور خوری جیور کون کے اللہ اینا جی در لوگو وہ سر دے بچے سنی منظر آرکم زین دلی جن کے تاستا مچا کے انتارو کو جو دے بے قدری اکر اللہ پس دین استا سنا نظر صدا ورکم سزا داخل کنی ملو کرچالم ذکر پس دے روی اتنا پس دے مطالبے دے موجزین سزا را جی ادا اللہ قارا عزت جاتی نا سزا ہم جاتے ہیں سمن یک فرباد منکم مچا کے کفر و کنا شکری پس دے چار روزے اور کورونا نولا نظر سزا اور کمولا سزا سستا کی سزا مندہ اور کے چار اندو مخلوقنا و اذ قال اللہ و عیسیٰ ابن مریم کہا کہ اللہ و عیسیٰ جیر مریم تا خلق تولی اصل مسئلہ داوا دے دولی پاری ذکر کل نفی دے شرک و عقیدی یا نفی شرک دے دی عزیز دے عبادات اے عیسیٰ جیر مریم اعتاوی دے خلقتا کہ ما امورنی الہین خدای تو خواندان اگستر کون کی سواد اللہ نا واندی اللہ نا من دون اللہ من قبل اللہ نا اللہ نا واندی اللہ خود دے او دے خدا غنا علاوہ دے دا غنا مازم آمور دا تاوی نیتا وای با سبحانک اللہ پاک دے گنم پاکستان مناسب نسنا خبر اور توبہ استغفر اللہ دا دو ایلو خبر نیسی کے لئے زمانا نوانا چیزن جا چنی جمع دا خود زمان حق ندے خود دا سنگا ہویا ما کما ویلی مطلقینین تا تا زمان علم تا تا پتے کنا چما ویلی امانی دیلی و تا تا معلوم دیل تو چچ زمان نفس دی زمان زرد کی چرا ہی تا تا معلوم بدی معلوم ما تا چستا نفس دی ستا ذات کی چلی ستا علم محیط ستا علم پا حل سے محیط کے اور ذاتی توبانے جو بندہ محاط نیسی کر دے گرے جو بندہ جو رکھے نراجی نما بدو تصور انکا انتا اللہ ملویو بیسکا تاوی کیا ہوتا دور خطے دن کے پتولو پناد مخلوقنا تبی اتولو بانی یو تپوئے گی نمتاو تیسی نیو جیری موت ویلیو کا ندان نکیلی نیو جیری ما دوتا لیکن دا چتارا تاویلی جاہو آمی تیلی اما سلک موادا او بداللہ دیو اللہ منعی رب دے زنا رب ساسو مداغن سوا دے بلچا پر نمانی کسی من روا کائے میں روا کائے اما منعی داغن سوا دے بل پر نمانی کسی من روا کائے اغمانی کلی اغمانی کائے موت دا خبر کوئا انی عبدو امر پنی دی انی عبدو اللہ رب دی و ربکم زمان دے پاہن کے احساسن اون دے پدو بانی بدی خبری سعادت کے ان کے سماوت اور ارادو تنگان کری دی او سعادت کم دنیا کی مما یا سعیدن حق خودن کے صابر قادر و حق بتانے والا غنگو دے تا حق خودن کے ترتو کی مزا پدو کی نکرے کے تا سر بروا آسن جزان طرف تا توف فیتنی پورا دعا آسن دنیا کی یا پورا دعا آسن پر دمر گا نغفت اتا پدا کنتان تر رفیر آرین نسویتا یہ تو دیشتا دو ساکن کے دعائی کون کی جاتے اختیار ساد ہے ما تا خود دیتا تنوا اور جی دم ون تالا کل سین سعید ہے تار سن چاندر خبردار گوائے دے استاف والا کو سزا اور کولا مستا حق دے بولے سا بن جان جی سزا ہوتا تا تو نہیں ہوتا جا وہ ہدا ہوئے ہدا ہوئے کچھ معاف کدا نہ ہوئی داغو کو پلان مس کرے تو سزا اور کہے بے قوان دینا پلانا اتنے پلان قدرت پاون دین اور کولا تا وہ خدا وین تغفر لهم اکتے تو معافی کی این کانتا لازید الحکیم یقینن تو ایک برور بے برور دے اکمتن والا اسے مانا کہ بخنا کئی نو پہ یارا دبابی نکئی ضروری نک ضرور کیا پو دبابی کہ بچا یارا نی دبابی پر پر اختیاری کئی اب یاد دے مجرم تو بخلو کے کسے دے تو ظاہر تو نمالی گی یارا حکیم اپنی پریوانی پوا چھتا حکمت تے چھتا خیل عزیز و حکیم اندی کئی تو پہ دے بنیاد کہ بندہ چلا معافی کئی دے یارو نے کئی یا دے لحاظ ملازین پہ بل باندی کئی یریگی کہ نفر دم خپل حق تا نفر دم معافی تا نکم نور تا بد برا کرو گی یا پا دے ہو دے کئی کہ مصر دے برکاتی دے عزت من دے وہ دا مخنہ اسر نہیں دی ذلکی نہیں تو غلبہ نہیں دے تو خوشحالہ نہیں اللہ رب العالمین کی دعوی دے یعنی تا یرستے انہوں نے کیا پکے تا دا مخ خاطر میں سرمی دی ولی حاضبانی کار کو جسے کوئی ناوے کے حکمت دا اللہ ہی دے پر خودو اللہ کی امہ اے تو حکمت والا تاریخ قرآن لس مجھے آیت کے رس فائنکا انتا الغفور الرحیم تو بخون کے میرا بانا بدیو پسیدارو اصل عربی کی پختو پہ عربی پیدا کرا ہاو تو یہ جا جسے یہ ملاسل ما ہا تدا یکون کلام اللہ با اللہ کلام خودی سے نہیں باتے چوائی بعد ہی کم رو وقت کلا تو کم یہ نہیں جوڑا کلا مگا سورو بھی سن گا دے امال مرادی سورو سے بیا جی فرق بیا جی سورو سے جنی جا لراغ انکان تر عزیز الحکیم وی ہا تدا یکون کلام اللہ وی دا والی وی پا دے چی نمسی نے ذکر دے درم کل دے مجرمان دے درم ذکر کر دے انتو عزیز ہم اور جاؤ کہ سراوین تغفر لہم نکو پدے کہ ستراؤ غفور الرحیم نو مطلب داؤ کہ اللہ بے پروارے صحاق صاحب دا قانون دا غوث رہی سے خو بخنہ کئی نکی دا جی جی کہ کنو پتہ ہو لگے والا کہ ضرور دے عزیز دے حکیم دے خو بخنہ چکے گا نو دو کمزور کیا عدل حاض مرازے نہ نکے اس کلام دا اللہ سے ایسو انہیں کان پر عزیز الحکیم اللہ ہوئی ہدا میں خوشارا دادا کامیابی لے دارک الفرد العظیم ان دنیا ایک یاد اللہ دے اختیار دا اسمان الرزم کی وما فی انہا سکیر پڑے کی اوہا لا کل سن قدیر اللہ تار سبانے دے توانا چسے کئی نوہا حسن تکیجی داری خلاف کو قولے نشی صورت سے بیان کو اصل مسئلہ بہل و حرمت درواؤ دنا رواؤ ضرور اقسام ذکر کر جو صحیح ہو جو غلط جو غلط نظام ساتا ہے تو صحیح بان پابل سے چلتا پھر میں اسے دانے کے عدل و بدل پر کے طرح والے اگر آنے صدق ہی ذکر کہ پلس سو خون کے بمختلف اندازوں میں ذکر کہ اواز کا بھی علیہ علیہ سیلہ صورت نائدہ اس بکا عقیدہ عمل کا اللہ تو انہیں لے کر لارو گورا آخر دعا نائدہ فمسلد اخبارات روا و ناروا اولاً اسلام دن دل اسرات یا کتابیہ و دا غیرد آئی کی مسئلہ جو علم انتصاصی طور بانی ذکر کرا انتیازات بسورة المائدہ بمیر سورة النا یو بسورة دنیا لکت سرگن بدل اللہ طرف نمائے قرآن راغ اللہ کتابیں سے بنیادی بزرگ اصلاح کرتے ہوں گی اور دامن بجسم اصلاح کرتے ہوں گی اور درد اثر قوت اور طاقت صورت المائدہ تو تبھی مانا داری دنیا بھی مائدہ ہوا نا جو امتیاز احکام بحل و حرمت کی صورت کی قسم ہوئیں گی اور قرآن تو بجے صورت کے بجے انداز بانگی سب اور ان سے دیش سے برہم تعاون والے بر و تقوا پکار بھائی کے بل مسلمان پوری تھی ان کا ابل زبری تھی وہ دکھاؤں گی زبان نورو کرم گرو میں نور بو کرم پوری دنیا بگنی سی درج دن بھولگی پسند سے پھول جلان کری وہ جلان کی جی بس دور تقوا باندھی وہ دنیا بولنے کا چلنے کا دور تقوا اٹھائی درج صورت کی بھی کہ ادر اور تقوا باندھ تعاون کر سلورم آل محتاط العاشرہ یہ آیت کی ذکر کریں رتاوک المنخنقا الموقوضا المتربیا النتیحا ما کل الصبو دا سنتا حرم علیکم دا تحریم ذکر کرو لس قرآن کی بلیو جیسی بے جیدان میں ذکر کریں دا سورت المائدہ کی ذکر مائدہ دا خوراک بیان کریں ناغل خوراک لس قسمی دا محتاط ذکر کرو تنظیم کیا ہم تستخدمی بلا غلام قسمت پا خسنو یا ویس پا خسن بانی کول دا مکر اینا جائی جی میرا آدی دا کہ دو مسئول امرا رسے گا ورا سے چی قسمتی جوری شپگن کیا الیوم یا ایسان لدین کفرو من دینکم فلا تخساهم دا روان روان مسئول دی تفصیل دی صورت مائدہ سر بیان کا پتہ بڑھتے ہوگی کہ پاتی چوشو لاؤ رکھو آج تو کہ وگان سے خلے کی مجھے سے راغل لے وار کوئی وازائی کی وار تکینو بیان تکینو ناس لے دیتا خو پاسی با دینا آبا کہ تو تو در آوا دینا آوا مسئلے وان کے بہر غرمت مسئلہ تو مفصل کے نالے وقائی کی بھائی جس سے تیری دیکھو تو بل صورت کی بھی سکتے یہ انداز آنی سکتے اور اس پر کیا ہے ایوم ایسا لگین کفرو من دین کو فرا تخشوهم اس انتیاب را ایک دائرہ ہونا وم اکمل تو لکم دین کو مواتمن تو علیکم نعمتی وردی تو لکم اسلام دینا تکمیل تو نو ہے وزا نو آگے حل خراب والی نو تکمیل ہے دین دین تحیل حلما غراوا و نراوا تک وندر بانی اصول تنہ اگر تک اتن کیا احکام الصید حضرنا عید مصید و برد و بنت حرما حداری احکام بیان کرلا نحن کیا فائد با داستر جسو تیر جی برکنو نحن کیا اے جلو هو اقرب للتقوى عالم سبید اللہ فقائم کرے گا لا حق لا يكون لغیره ویعبدی حقهما حقانی یا اللہ افضل لے رب نزل لے یہ دوڑ گوائے مو لا تجاری حقائی حق کر واحدا جو کہ وہی بے سن کی آئی اور نحن کی آئی اور یحن کی آئی اجیت نقض العہد یہی نقض العہد کرو اللہ صدا غانی اور کرے یہ یم نقض العہد کرو اللہ صدا غانی اور کرے شکر صدا غانی بھی کرے ابو اکبر راو سے پتر اللہ و قائم کی نیجی میں اللہ صداغان دے گئی میں صداغان کو تینجے گئے سویا اور بار سنگا

یو مخت کے رد دا اسرار کے سوالیہ ہو تحریم اور تحلیل کے سرور قسمنا دعا ردا سنتا پر احلال کے سوا قسمنا رئی تفصیل سے ذکر کرو ندی صورت کے رد دا اسرار کے اعتقادیوں کو اور بیان کے پر آکس دی صورت مائدہ صورت المائدہ کی اول تفصیل مشرکون بفعل اقسام ذکر کی دا کار دا مشرکان دے دا مشرکان دے دا عقیدہ درست دا کو غلط دا کو کار دا مشرک دے تا عقیدہ سر ہوں گا اندہ دا مشرکان و کارون ہوں گی عقیدہ ہوں گا آخر کی دا رغست شرک اعتقادی بیان دا واقعی دا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء و کولو مدلتا ہے اسرات و اعتقادیہ دعا ذکر کر لا الہ الا اللہ مطلب دین رد دا اقسام دا مشرکین صلور وارا قسمو پس دا رد دا اسرات و صلور وارنا اسرات و اعتقادیہ دلتا تفصیل سر ذکر صلور قسمنا مختلف ذکر شدے نو سراد مشرکان و اقسام ذکر کی صلور ذکر مشرکان و سویشی شرکے و اللہ سرا و اللہ کو اسی صفت کے و سفل تبی بنیاد بانے غصر متصل کر درین مختی صورت کے اب اللہ عقلیہ ذکر کری اور رد کرے دا سرات و کم بنسبت دنور صورتون دیر کم نظر مسائل ذکر شو دلائل سے ششارے ہوئے نظر تفضی کر کے علا دلت النقلیت والعقلیہ مکمل طور بانے دل سلیل شاقلیہ دلیلی ذکر کئی اور سرا نقلیہ جب زردان واقعات اطلس مفصل یا نورس بتغمبران تذکرے کئی نظر کے حدیث اللہ دیکھو سلورم بیان الملل والنحل سرا مع ذکرہ مرک صورتوں کی دو دشمکینوں دا عقیدی و دا عمل اقسام ذکر شی و طریقے نزلت مفصل کلا ملل و نحل قالو قالو قالو سرا اور قل سرا جواب ذکر کر درش دل قالو قالو قل قل ذکر کئی اور علاوہ دا غینا قالو قالو دے دے ذکر کی تقریبا سویتا یا یا دور پاسا بیان الملل والنحل انزم الجهاد رابعا ببیان العقبات جهاد لتدریب ضروری دقول ضروری جهاد یو دلاسو بتوتک وصلے دے اول دا غینا جهاد دسلے دے عملی طور باندھے محنت کو دن خلق و طرح سولو کو پوول مجھے پوہ نشو دین منگل دے سر کتا کول سر کتا نکارا سے تنیغ دے لار دے تنیدن دی دوست بسم اللہ کا خاصتا ان علیہم باللہ اللہ کو مدد دے دے اللہ سوا چاہتنا پیغمبر السلام دے مداخون کولا ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تدعو مغلا بزنود استاثرون بجان لهم ما لنا وعليهم ما علينا تدعو نمغلا متدين نمبر بان جومنا وبلا بإسلام حكم تسرك فكولك زمّا أو جزيا مدعوهم بدوت الجواري فمنباري من بے پورا کرو بے تم تیار نشو فستا ان علیہم باللہ بے تا اسرم کو بے تو جہاد شروع کا مدل تکی اولا جہاد عملی طور بانی چل خیل تو بیان دا مناظری شک شبہی دا معتری ادا غیر جوابی مطرقہ بیان العقبات شپدم مناسبت تمک سرا مخ مسئلہ بیان سرا مدل تو ذکر دے ابراہیم علیہ السلام کے محتج جن بیہی علیہی تاسو نوائے کی جنگ دے نکرے اور تاسو نوائے کی اگر امام اللہ ناس دے قول او دا خبر توقع دیکھنا مرا سنگا تفصیل سرا بیان کہہ دے رسول نور پیغمبرانو علیہ السلام وم اول کی ما اولی الحمد و قرآن عظیم کی تو اول سورتن کی سنگو بارا اللہ یو سورت الفاتحہ کی دن دا سورت سورت الانعام اور درم دے سورت الکہف سلورم سورت سبا اور تنگن فاتر من جن کے آخر کی حدود آ گئی اور پاول سورت سن کی تنگو کرا گئی جو مخی بیان سے مدینی پسی بارا اور مطلب سو کہ مارا سبق دیتا تبل رنگ تو اس کو اور الحمد کے اسی سلسی بھی مارا خبر ہے تبل انداز بانے گئے اور دا سب پارا بدلی انداز بلاغت لی جگتا خبرہ پا مختلف طریقوں بانی تالجیہ اور دن کی تا عرص ہے دو پارا جگی کیا رکی پوشی اور پھر پورا شعر ہے لیستا پر رہا پھر ذہن کہ اگر فکر کی کینی اور کہ جا کل اوال میں خبرہ صحیح طریقہ رہا نگوئی لیشی اور تم مناسبت تمخت سرا ترتیب الحمد علی الملک للہ سبحانہ و تعالی مالک یوم الدین القویل ملک دا اللہ نمونی پیش کرے پسر بقرہ کی تنزو اختیارونا و قدرتونا مدل کے حمد پاغیدہ نے مرتب کو پاغی تصویر آور ولی دے حمد اغلا ولی دے ذکا ملک السماوات و برد آغلی جعل الظلمات و نور آغلی خلقاکم من تین مستعین یو اللہ رے نبتوک نحم لما نفع الوحیت عیسیٰ علیہ السلام و امه قال الحمدللہ باولنی سورت آخر عیسیٰ علیہ السلام عبدیت بیان کردے عیسیٰ علیہ السلام دمور عبدیت بیان کردے کانا یأکلان الطعام انظر کیف نفصل الآیات جو خوراک خور اور خوراک سر کسی تلیلی لازمی ناغلی پرکول کانا یأکلان الطعام اتبای ذکر کے مقربین دا اللہ ہم محتاج دی الحمدللہ کو اس پوہ شبیاسو کر دے بسم داود علی سورت اخیر کیو ہادا یوم ینفع الصادقین صدقهم جسیم تو داغو رشتیا فائدہ رسی دی سورت کے رشتیا بیان کر دے پیانبران کو ذکر کور سرا داغو تقلیب نقل کر ابراہیم علیہ السلام بور نک بیان کا اگوڑا صادق و صدا کے بیان کا انبیاء نور صادقین و صدا کے بیان کا دعات دا حق بیان ان کی لدین صادقین بھی صدق بیان کی مغل حرف سرال حرفم رسخت سرال پروا نسا کی ادشیا دنیا کے سرگن دی ضرور مختلف صورت کے نندہ اللہ نے سوال کرے گا دعا کرے گا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآية منك مائدة جسد و مائدة فراق و او دو جد فائدی و مدلتا تو سورت و انعام راول دغ خود ضرورت دا خودکار مائدة انعام و لسورت و انعام احکام مسئلی ذکر کا بیان مائدة الروح بعد انزال مائدة الجسد دولت مکی سورتون کی بیان سوز اللہ رب العالمین دے قدرتون کا ملاو تاغی کی نفر علم الغیب ذکر کروا نزل کے تاغی پسی الحمد رو الحمدللہ انبیاء تغیب نتیدو علیہ نسولوات و تسلیمات مطلب کسو تغیب پی دین کے یو اللہ دے نہ پیغمبران نہ آدم ومن دونہ علیہ الصلوات و تسلیمات تغیب باندے سوا دا اللہ نے سوکھ نہ پی دین دو دن اگر سر متصل کر دیا لسن سورة المائدہ کی دا مشرکین و قول اور دلیل مملک کے لئے حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من خپل مشرانو منو اغا بزرگانو نیکانو خدا رسیده خلقو عالمانو پوهانو منون دا غومون دا تبه که دکم عرالی بسورت الانعام کی ذکر که پلاران دی خپل ملی کی زندری اومن دا پلارانو او پلار دی آدمو علیه السلام او پلار دی ابراهیم دی او دا غن را پکتا انبیادی علیه السلام دا اولی نمانی دا دا اصل پلاران دی نمانی او آغا پلاران مخیطا که شدی غال قرآن او مخیطا که دا غومانم رو نی کنا روح ونیسی انبیاء کن با دی منگلی وان تا دی مانا باندی ذکر کلو جنگ وقفلو که انبران منو انبیاء ومن آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم اتوار لسن رد بعض انواع الشرک الفعلی بسورة المائدة آخر اول کی تفصیل آخر کی بیا نفی شرک فی العقیدہ مغا اول کی جس نقصان جی کے کلی سلو غط غط دو حق اور دو نا حق مرد کرو مدل تو سر سنو قسم نوم جی کر گئی مطلب یہ داو کہ شرک من حصر بن کبھی قسم نوم کی نگے بہر علاقے بہر ملک اور بہر دستور زان زال شرک دے اور زان زال اسراج بھی پایا طریقو باندھ کار کے دی علاقوں کی اور شرکو چارا پنور بلکل کی نو پدر انداز نو سو جماعت انداز را برو بر باران خیراتو دوڑے گئے کے پخے کے نیو گئے کے شیدان بیخ دے یہ دوست دو خوشحال سی اللہ کہوئے کہ باران ہوئے مخونہ دے ترکلی ترمہ کے باران ہوئے عملی و خیلی شرک دے کہو او ببو تخلق لکھتی تو بو تلوہی مباران بکی گی بس سنوری ترکیے تکیتا انہی کے اوشی مدارد سنبالون دپار ترکی بھی الاشراک الفعلیہ فعلی اشراک دا ہوئی کی کلیس بو روالی یا چکے رو تلوہ دپار پکی کہ کم علکو او پائے دلے دے تو مر گئے مدارے گھن کے سماتے وقتا وقت کو تو تلولو یا رسول رو پارا کیکے تیار نہیں کرا وہ دو مر گئے کو تاکے دو دنری وہ جنگی اگر پکا دے ان اسرات الفعلیہ بس انتا ان کے سنت کی ناغد سنت پر در ایسا خولا نا مسمون تر قلائے کرا خفت اپو محفوظ دے کے غاق دے وقت وقت رسوہ زخم نہ پردہ لگے کلو مجھے پاک گئے کہ خخ کا مفادی کا بابا خخولا نا پا دینیتی نا خخولا کہ دا خخ سی جاؤی کے وقت رکھیں گی گیا جاؤی کے وقت رکھیں گی نا زربن نا خباسی گی اکر مسلمان آئے دے نسی کے قبر کے خخے اور بسنی گئے خدا و عقیدہ اللہ سراک الفعلی گیا پا دی بنیاد باندے بعض انواع شرک الفعلی نور قسمی نے ذکر گئی لسم سورة المائدہ کے حض على ترک المعالات لبی جینا نزان جل کا تعلق سر مساتا دعوت ورکوا تبلیغ کوا داغو سر غم خوابے کی نشر کی گا دا سی داغو سر ایسا دے دی دا تار مکو سرد دینا سفر در وطن مسائخ ہوئی بزرگان سفر در وطن یہ بتفکل کلی کی اخبر ملک و اخبر علاقہ کی قریب مسافر زندہ شکل کے ست مسافر اصوف سا مرگر کیا والا نہیں یواز یہ اور یواز یہ تبی طریقہ بانی بانتا کہنے تڑل دے سر شروع کرو متاکی بندہ دمان کراتا سر پیدا کیجی تبی بنیاد باندے ذکر کو الحض والا ترک موالات مدل تو مقام صلی اللہ علیہ وسلم مسا کبھی دین سر تعلق ابراہیم علیہ السلام کے سلام کو اطلاع رقام نو پہ ہے انبیاء نور اخبر قومون نو پری ہی اثرہ جنہی کی اوپا کی اوپا کی بیان گئے تکاؤ داغو پہ اس منکر کی اغدا سیولہ کچھ ربی کلی کلی بسر اگس سیولہ کچھ ربی کلی کلی مجھا شروع کو کہنا الحظ والا ترک الموالات سوار لسم سوار لسم کلما اوقدی نارا للحرب اطفاءها اللہ. مسلمان لا لوی تسلی لوی داد لوی ظلم مضبوطول وار خطا نکی سکی دو کئی نظر بتا تو داغی دو دفاع طریقے خن چل بخن اور پاری بان بتا کم جا دے گی مرگ چراغ نسو کی منکولے نسی نسی لیکن پریشانی نور براجی خود مرگ بارک بغیر حفاظت کم کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاءها اللہ. کلچ دو فساد جوڑی اللہ بدا فساد پخپلت ہو نئی اور ختم ہو گئی تا تر راغے اثر نگر نسی اطفاءها اللہ. کلی کی میں بیان کرو سروج پس نہ لسن کو پسیان راغری ذرا ہوا تو نہ گمرا ہوا تو قال ما سكل لك فاسو يا ولدي فاسو يا ولدي سكار ما جمرتن يا ولدي فرجي فاسني كاتب الصبايا بدل البزيرة والمسجد من جل اختار اختار المصلى تيانا تجدو سنجر لي يا ولدي هو كما سنه ما سكل لك فاسو يا ولدي وخبر ما وما سكل لك وجرجا مخدم شو ووسم شو يتنين جو ولدي من خبر سے خبر رہا اور من رال ہوں گے منگ بچی ہوں گے سو تنوع جی کبھی جی ہوں گے سو تنوع جی میں فلار کے ہیں اللہ کو من دیا چاہتا تھا سیدھے تلاب میں سے بعد مارا بدنی جوڑی جو بچی دے جوڑی جی میں خلا کرا رکھتے گئے گنا پیا اللہ فردا اعتماد دے تم بولے کہ مالا مقرر دا استاد سے تو پکا بولے میں بدلی جی حکومت نے دنو قرار نہ مال راجی دنیا دے ٹول سی مال مرائی وہی تا وہ تی نیوا دا مال کرا گلے وہ تو وہ دا نو دے کے نہ سو تو پاک ہے اس کی اس دے شروع کو دے شروع کو سمیرا نے کل ما او قد نار من حرب اطفا اهلنا اللہ یمری جو کل دے اللہ وجنی نو بولے دے بندے لگے مسلمان بنی تھی یا وہ تو فل مر بن مرتی بلکہ ان دہا مسئلہ جی کر کلا کہ کل دو فساد دوڑی بڑا مضبوط ساتا وار خطا نکی سینے دال کہے تو ما وہی کنا تو پک یہ پلاس کے زدہ اولاری خوئے مدہ لا الہ الا اللہ مسئلہ بیان کا خطب دو اردہ بیان کا اللہ بھی حفاظت کی وداد اللہ رب العالمین کار دے سورۃ المائدہ کی سورۃ الانعام کی امثلۃ الاطفاء وما ينکرون الا بانفسهم عاقبات ذکر کی موسیٰ سنگری موضوع اگنی ذکر کی ما ينکرون الا بانفسهم وما يشعرون جان تباہ کی ولسم سورۃ المائدہ کی بیان عقاب الحرب جنگ ورد تبلی ورن پتا کے شیطانی کی روانی کی دا کے ادا کی وہ زبر فسر کون گئی رستہ تو جمعہ بانے سدا زبر حفاظت تم رستہ تو جمعہ گائے چھتے پسانے کے چاہتا خبر سستانے کے خبر بدلنے کے کیا طریقہ ہوا یہ سورت الانعام کے ذکروں کو منازل العقاب جو بیان العقبات ایقاب سنگ بخ فساد جوڑی دا فساد بے جوڑی زر ختموں خود ختموں لے چل ایسا تخل کہ پا دے طرقہ ہوا ہے پا دے طرقہ چاہ ہوتا مصفت مناظر فضل بھی آخری منزل بطول ہوں جاستا تاغیر کے بخش مجابہ تا ہمیشہ دا پار مقل سوک نرا جی تو تاغیر کی شہید سے مجابہ کنے جنتی متا اللہ دل ادا کی پریشانوں ربم ختم سے خبر ہوتا ختم سی مختلف سورۃ المائدہ کی جو بیجن و دلیل کھولو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا من نسلی راورو مولا زما پلار اللہ روب سی عرب عجیسی ابتدا سے اگر منیا کی دا سی ہوگی منیا کا کیف ہے منیا سے نسل مسل رہا مرحب ملا سے منا کی منیا کی ونور مسلین کا کتلین ہے یہ بولے بکنی سے تو خطا ہے اور یہ صحیح ہے خدے گھر کی جیتے تو نہ چاہیے آج تو لو کیا قوال نقال کرے بول چاہے بول کیا قوال نقال کرے اس کو پڑی نہیں کہ تو لوگ بولی نکل لو کبھی بھی وہ آج تو ایک تو روزہ رہے گا بول چاہے بعد میں سما سال بہن کرے گا کتاب کتابی اور کتاب ہے بلا بھر کے ڈراؤ گا خط رکھنا ریلیز کرے اور تعداد کے اکلی سے پودا سے پودا حکما کتاب جیسا رجوع سر سے کار دے سر جس طرح سے کار دے وہاں سے تمہارا خطا یہ لے گا اللہ کا تارا احسان دے گی تمہارا بانے جیسے خطا ہوئے اما کے پور کی تمہارا خطا تصل کا جیسا نام دے گی تو بہ کتاب ہوگا سرگرم کو یہ کتاب ہے کہ میں سرگرم دے انتراؤڑی میں سرگرم دے نا گمان روان دی وہم روان دی ولی جمر خلق خطا خبر کولا خطا بندہ خطا کی بھی پیغمبرانونا علیہ السلام پیغمبر کے خطا سی میں اللہ اس کی سواب کے اول جاج تیرا کرلا میں ہوتا خیلی بلتا سب ہو رجے تو زیادی تریس کے کرا میں خطا کی بولی ہوں تس کو گمان روان دی ملسن سورت المائلکن دا حسدنا ما وجدنا علیہ آبانا جس سورت الانعام کے زیادہ کا حلم سہداء کل ملک کرے گا جنگی پیش کا سریا ملک جو ہوتا ہے مسلمان داسی کرے مسلمان داسی کرے هلم شهداءكم الذين يشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد تدورون فتوى لا أشهد ذهبت فيارنا سل سورة المائدة الحث على ترك الموالاة خل تنزين جداتا خل جماعات جداتا بدوسرة إسيا منكر خل جماعات أفضان مصر كوا سورة الانعام كن دا مسألة تبيعه ما يجتر كن فأعرض عنهم مختن وعلاك وستعجيوك وفيرجي عرف وفيرجيك وفيرجيك وستعه وستعه مري وما وستعه جيك ودا خبر دا رحمتا دا زي نور دا استعجي بولي بيجي كنكم وخبر دا بلت الخطا دا دنیا دي مشتري دولة طرفتا عدد دي استعج تريدا كير تريدا فانزد تريدا عام فريتين نزوتا وہ کتنا نقصان دینی دے دا مسئلے دے دا خواہ مسئلہ دا دا اور دینی دے دا دے زما استازم دے زما پیرم دے زما پلار دے ہر کو اس دے وہ دلیل سخنی سے خبر دے دلیل دا دین پدی مجبور دے کدا ہو منی نہیں منی بددل دا اللہ سر دا پرگول سانی زما دا اللہ سر دا پرگول سانی نیسے تاس تم دے خبر کون کون دا ہو منی دے صورت مقصد اور تجزیہ سورت داولنا لوصل اپنے سنہتا پوری یو سبق دے داغین تراخر پوری دین سبق دے اول کے رد دے داسراک اعتقادیہ بزرگ مرض علاج دے بزرگ رنزلو انہ فی الجسد مضغا بدے دے چکل رد جور سو اقیدہ پا اللہ جور سوا کہ دشمن تو پک راس لی اور گزار دے باندھ کے خوار خطا کی جی بنا بڑے بڑی مضبوطی کہ مال مقرر میں لگی وقت مقرر نہیں آسی بڑے جان مردار کی تو ماں باندھ رہا ملے گی یا بنا تو نقصان رہا اور نہ رکھے میں اول کی اتلس یو سو اتلس آیا چنا رد دا سرا کے اعتقادیوں کے لئے عداد اقسام دین اپنے کے تراخرہ پورے رد دا سرا کے سعیدیوں دا کار دا مشرک دے کتو مسلمانی نداو لکھائی دا سو انجانی کار دے دا بیجنی کار دے لکا صحیح تو درو دا کافر کار دے یہ مطلب سے جی تو کافر سے نہ وہ کافر ہوئی دے دیتی بے بے بے ترقی گر بے دم بے بی نکار دے مانا تو خود سامنے بے بی بی نکار والے کھائی بگی نے دان فاتح شوائی کی شاہدی ہو مطلب دائی کہ یہ بھی صورت پدی انداز باندھے داول نہ تراغ رہے پورے رب دا سرا کو کئی اقسام اربع صدور اور دو مشرکی میں صدور والا قسمونا عقیدہ عقد تورین تو عقیدہ دو برو پر دو برول دو برو پر دو دانے کلا کول جسی کلا کول کہ دنیا یو پر دا اور دل پر دے تو برو کی نقصان حرکت را نسی تزل دل را نسی نہ پارا باندھے پریشانی رسی نو خطائی رسی خبر باندھے کلکی مجھے تو یہ لکھی جو گڑ تڑوں اور جو گڑ کلکن لکسن کی تبھی کلکن اور تڑوں دے جدا روز دا آسمان سنگے نر لگے دل میں بول پلپ تو زرگن دلوں میں تو کوئی خواہ خبر آ گئی اپنی بگڑوں میں نکلی کبل طرف تو سوک لول چوب رواخ بھی آدھاری سر کو پک رواخ بھی وہ لن گئی لاغت پروا نہیں وہ نہیں ہو کوئی وہ لتا ہے ادا روز دا گوارے دو تسپا نیم ادا رانا دو دو تا تیارا نیم نکل کی ہوئی کہ رانا رالا دا قرآن ہم سنت رانا رالا اتو خون دا قرآن رالا یہ دنیا جو تو لے یو پلی داغت پروا نہیں سے یہ بس کی یو تن لا گردشی دا ویلو دی ترے پزور نیولے دی ویدی تنگی تا دن نکی دی تنگی تا دن نکی دا رو جی راجی جان بان کی ارسان تاوان جا بیت اللہ سکر ویدی دن جا کی یہ تین پا اللہ بان دی کو اسباب کول دا جائز حدا پوری جائز او کل زرگی کی دی زرگی کی دی راوی مناسب عمل کول غاری نو اول دی پر کئی رب دا شرک شرک دا اللہ سر حصہ جوڑول دا اللہ سر برخ رچا جوڑول یعنی دا اللہ رب العالمین پہ صفات کی خالق دا عرش پیدا کرن کے دا اسمانوں دنن پر سوا دا اللہ نا چابل سوکنے دے منلے دزنی کی پیدا کرن کے دنن پر سوا دا اللہ نا دبد نبد مشرکان و بل سوکنے دے منلے ردا اللہ کی وہ تو کی چیمینی اللہ چیمینی یہ اسمانی یعنی سیرا خطف دے نظر دے ختمی دو مقام دے اور پاغے دالے چرے دبان کے جدا جانے اسمان دے اسمان نہیں سرے وہ تو تو کی مینی ناغہ دا مینی کے لئے پیدا کہ ان کے یہ اللہ دے نبل تو نو سر تو والا ملیا آیا بے خلق ہننا اللہ دے دے ہر سب جوڑو لو پیدا کرولو ترشو ہے میرے تو مانسو ہے میرے ندا یقینیات کی قطعیات کی پدی بنیاد باندھے شرک دا اللہ رب العالمین سرا دا اللہ پہ یہ صفت کے بے صفت کی منہ کی نہ پٹوڑ سکے نہ پہاڑ سکے غیب ہو تو کو پناہ بانے دلان دے باندھے اللہ کو یہ جی بل چالا دا علم ندے اور کرے کہ اور کرے گے نو پناہ کو لس اللہ کو کہ یہ خبر اور کرلا اگے تو جزئیات علم ہوئی کلیتا ادراکتا دا معلوم نا مجھول معلوم اول مجھے معلوم کہ عالم قدیم دے کہ حادث دے وہ دے دے پارا معلومات را کھول کی اچھی معلومات را کھول کی کہ پہلے کہ خدا برا جی رب بدل پہ کے چرا جی ادلن بدلن پہ کے چرا جی نہیں لے پستر جی نہیں نتیجہ کا یقینی سی کہ دا عالم طول حادث سے قدیم مرے اور دا دے سوک محدث دے اتاغا مرید نہیں پر خپل جوڑ نہیں دا نظام بعد سے نہیں رہ چلے گلے ندا ترکیب پر معلومات تراولی ندا معلومات اور اس سے مجھول معلوم کی نہ معلوم اشو معلوم کی اگر یا یقینی قدیم یا ظنی اور شکی خطول کی اللہ رب العالمین دا من دا منو دا بدی نا بدی منی ادا نور اغرا وقت لے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ما غدا بد ما بد کافر بانیو جدا چاہیے لیکنور اللہ راولی باج بکوز بلو گورا کرا یہ پوکی راولی دا خودی سے روان دے تب وہی تر قدر دے ہر پر اخفل و انداز روان دے پاگی چلیوی اپنے وزیب آنیا رو دیوی ختمی دے بیا بل ترک شروع دی دا خودی سنی را ما غاون منی دا ابراہیم علیہ السلام لار کے دارا مملکت شیخ الاسلام یا شمس العلماء یا صدر صدور ناغم دا منی کہ دا ہر کا نظام دا اللہ دے نبان دے دے او کلام دے دے نغابی کتیار دی نتبی دیر خبرو کی مشرکین متفقو دا موحدین سرا امان دے نبی منلے شو نبانی کی جا نمان کو ترسول اسوا او دیل دے تبی کے لقبان دے حکم صفات کی دا اللہ رب العالمین مختصو یہ پچھتا مسئلہ دا غیب ہوا داوی داوی دیرو و حقیقت نو تا غیب و پیجیو سرے بزبر سنجل اچھا چاہو تا بزبر دے آو کے پم خارا خوکے نمرگرہ سرنی یہ جو نسو جیدن چسل تالو اغبا وینو اسلطالان ورلی پالا ختم اسلطالو بکی توقی ادارو برا روکی ندا خبر ہے دمرگل سخوا نسیطانان نکن ان سیاتین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم نسیطانان دا خبر راولا حدیث مبارک کے رجل بخاری بنور کتابنو لو قرقر فی الجن ولیه کقرقر فی الدیک دیکھ پل دوست شیطان خبر راوی اگل تو تو وقت قرط قرطی کی اغادی پوشی آو خلق کی نکلی جو آئی تو سوگو دا سوگ دا تو خبر راوی یہ دا خبر بوری سی یہ شیطان خبر ہو رسا کہ دو تن راروان جو خبر ادا کرلا راروان جو کلی کی او خرق کی دی دا اغاد اولو کو ہوائی اغاد یہ سیدہ دا چراوی دا خرق کی دی غبولی دی دوارا پیرا سوگلی ناسی اس برگی مولی نہیں کنے کہ دو اس برگ دیا کنے اس برگ باغت تو پہلے ہوتی ہے ناغو تو دنہ خیلے اسی بھی دم سسل تعلو دو چرگ و غل بطن دارو مانا پاری کرو چرگ و غل کولا گو پاری بان بجی پا کسی اصل کی یہ چیز کنے دو چرگ و غل بطن دارو اورا پاس دن او گورا اس برگ دیا کنے نہیں چیز اس برگ دیا کنے برگ دیا کنے کرا پکرا خبر ہے خورا سرینی مولا خیر جو خلق اس برگ مشہور کرا جو بل سوائے سنگ رکھتی کی برگی معلومی کی یہ پسنہ معلومان جو مرخ بانی آولا سوات و مرخ نسمات اخلاص سو جو پا جین جن بانی کی عملاو کو جات اخلاص سو پا درین جن کی عملاو کو عملاس کی ونسو جو دا پا مکی کی ورنی را ہے جو سنگ را اس برگو پتہ لگئی میں غفر کا دکھو و ناس میں باغنی کن ملا خیلی مخی و دو پوری جواب صحیح را غلی میں ملاسی و یو توب دو و مخلاسی ملاسی و دین توب دو و مخلاسی ملاسی و درین توب دو و نویی سی میں اللہ جو کہ وابا دا خبر رہی مگر زام تا ملا خیلی کہ پا یو خبر ہے کہ وہ صحیح شو منصر میدن پدانے کے بعد سے منصر میں ہوں پر ادرا میں تو فراجے سن رہے تھے ہم میں تو دل ملا کو ہوا با خبر خبر ہے پدرا میں پورا میں نہیں لے دے پورا پتا کیا ہوں مجھے جب یہ خان کو جس یہ ہوا ہوں سو ادا وہ بکر کے دغ برابر سے علامات مجھے صحیح لگا بعد اس درد دے میں اول میں غیب حاصل اللہ دا رب العالمین غیب آئی تو لم یقم علیہ دلیل کتابی سے دلیل نہیں اور سرگن تکے پہ تاثار سرگن نہیں مدر کے لکی غیر کل غیر مطلق کل غیر اضافی ستاس نوریس میں پورے غریم مصبانیم ستاس نا غیر دے کوئی اضافی غیر دے کتاس ہوتا تر نتاس نہیں دے سر زمان نوریس کتاس پہی نہیں مدر یونن اضافی غیر دے وہ مطلق غیباغی کی داغی کا اسباب و ذرائع ہم نشتے کے معلوم اوڑے دے پارا تو مسئلہ ہم دا معلومہ نو غیب درانا نو کتاب رواخ لے مغی کے اولا تو وہ گورم دا معلومہ وکرم دا اجازی غیب احادیتی غیب پریس جد دے جہد پریس کوشش دا انو معلومی گی تبی مانا قرآن بکر کئی یعلم غیب السماوات والارض اللہ بلی گی پیغمبر کی نیتی گی ولی نیتی گی شہید نیتی گی فرشتہ نیتی گی تیرے کی نیتی گی اگر غیوب مطلقہ داغی عالم الغیب اللہ دے مجھے صورت کیا مسئلہ گئی کہتے نفس و شرک سے علم صرف اللہ تفا علم بغیر اس کے مخلوق لہنگے اور کوئی ضرور نلوی پر پتہ نہیں کرے تو خوراک ناس کی نبی علیہ السلام مست غفت پرتبا وخر او تتسل او خلیت او بن نکرا جرگه شروعا که زهر ورطا اتخلاص نکنم نبی علیہ السلام پر دینی لیتوا و تخلیت او اتخلالا نو علف و سو اللہ توکو تلی که زهر جنو رو بردولا تیتولا در کول اولیاؤنا در دنیا در تمام اولیاؤنا نو ولی پیغمبر علیہ السلام سر ناس تی اصحابان کول ولی اولیاء دی بغیاء ناس تی اگر تعلیم ہم کتے روا اصلے کی اگر مائدہ کرے دے یا نارے اولی کے مطیرے کا اگر تیر کا زہر تیر شو اگر آغین سعید شو نبی علیہ السلام کیوں کو نغو وردو نور صحابانو وردو اگر تلا پتہ نس کرے کہ دو مال دوڑے کرے گا اور دیکھے زہر اصل لکنے نبا تکنے سے گنے گا نبی علیہ السلام کا پتہ نس کرے